ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय तो अभी करीब 25 मिनट पहले एक भक्त मुझसे नहीं पूछी नहीं है तो बताए कि आपसे मुझे बहुत प्रश्न पूछना है, तो ऐसे होने चाहिए भक्ति में। भगवद गीता क्या है? भगवद गीता अर्जुन के प्रश्नों और भगवान श्री कृष्ण के उत्तर। और श्रीमद् भागवत क्या है? परीक्षित महाराज का पूछना और सुखदेव गोस्वामी का उत्तर देना, और उसमें भी नारद से ब्रह्मा से नारद जी का पूछना और मैत्रेय से विदुर, और ऐसे ही महाभारत में रामायण में पूछताछ, ये क्या है, यह वस्तु क्या है, और उत्तर देना। श्रील प्रभुपाद भी कही बा सनातन गोस्वामी के प्रश्नों जो चैतन्य महाप्रभु से पूछे, कही बा श्रील प्रभुपाद उद्धार किए। खे आमी खे नहीं आमाई जा रही था पचराई, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कौन हूं, क्यों मैं ताप त्रय अर्थात आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश और आधिदैविक क्लेश, ये तीन प्रकार के क्लेशों से पीड़ित हूं, क्यों? मैं कौन हूं, पहला प्रश्न। कैमरा के सामने मत जाओ। कौन हूं मैं, कौन हूं? हम दूसरे से पूछे आप कौन है, लेकिन मैं कौन हूं कौन ऐसे पूछेंगे, पागल आदमी का प्रश्न। मैं कौन हूं, तो अगर हम आत्म परिचय नहीं जानते तो कैसे हम दुनिया में चल सकते? अगर हम वो इमिग्रेशन आते बाहर इमिग्रेशन, तो कौन हो, पासपोर्ट देखो, मुझे मालूम नहीं कौन कौन हो, मालूम नहीं नाम क्या है, मालूम नहीं कहाँ से आया हूँ, मालूम नहीं किससे आया है, मालूम ना। तो पागल आदमी का प्रश्न है ना, मैं कौन हूं? उस सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बताए कि क्या मैं व्यवहारे सब पंडित खड़े माने, सब लोग बोलते हैं कि मैं बड़ा पंडित हूं, मैं बड़ा पंडित। वास्तव में वो सनातन गोस्वामी पंडित थे, बंगाली भाषा मातृभाषा बंगाली, ब्राह्मण थे, और उस समय सब ब्राह्मण तो संस्कृत जानते थे, संस्कृत बोलना। उस समय अगर कोई ब्राह्मण जाति के अनुसार ब्राह्मण था, जैसे वो सत्य हरि नाम प्रभु और ऐसे आपके बीच शायद और भी लोग जाति के अनुसार ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण तो ब्राह्मण नहीं हो सकता यदि संस्कृत नहीं जानते थे। पूर्व काल में ऐसा विचार था, म्लेच्छ, आप सब जानते हैं म्लेच्छ ये शब्द, श्रील प्रभुपाद कही बा ये म्लेच्छ शब्द बोलते हैं, और चैतन्य चरितामृत में भी आते हैं और शास्त्र में आते हैं। म्लेच्छ ये शब्द का अर्थ है, प्रथम अर्थ है, जो व्यक्ति संस्कृत नहीं जानते वो म्लेच्छ है, और इससे वो शब्द आया है म्लेच्छ भाषा। हिंदी भाषा भी म्लेच्छ है, इंग्लिश तो म्लेच्छ भाषा जरूर, इंग्लिश तो म्लेच्छ भाषा, हिंदी भी म्लेच्छ भाषा। तो सनातन गोस्वामी हिंदी उस समय तो हिंदी ऐसा नहीं बोलता, वो ब्रिज भाषा और बंगाली फारसी संस्कृत कई भाषा जानते थे, और खाली विद्वान नहीं थे तो बहुत होशियार थे। इसलिए नवाब हुसैन शाह तत्कालीन गौड़ अर्थात बंगाल के राजा नवाब मुस्लिम अनुशासक, उन्होंने सनातन गोस्वामी धाबी अखास उनको प्रधानमंत्री पद को प्रदान किया। तो बड़ा विद्वान सनातन गोस्वामी और बड़ा होशियार भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि लोग मुझको पंडित जैसे मान, लेकिन वास्तव में मैं बड़ा मूर्ख हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं मैं कौन हूं। तो सामान्यतः एक व्यक्ति तो दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करते और दोनों परस्पर बोलते कैसे हो, आप कैसे हो, तो मेरा जवाब है मैं कौन हूं, आप बोलते हैं आप कैसे हो, तो पहले समझना चाहिए मैं कौन हूं, आप कैसे हो, इसका मतलब क्या है। आप कैसे हो मतलब शरीर के बारे में पूछना क्या, आप शब्द बोलने से आप क्या समझते, शरीर तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकते, शरीर अस्थाई है, शरीर व्याधि मंदिरम ऐसे कहना है, शरीर का वो भगवान की बहिरंग माया शक्ति, सब कुछ जो भौतिक संसार में है सब कुछ सृष्ट होते हैं, और ये सब भौतिक शरीर का डिजाइन इतना निपुण है कि मन और शरीर दोनों एक साथ, ये दोनों से हम आत्म परिचय करते हैं, मैं ईश्वरीय हूं वो मन मैं हूं, हम ऐसे ही सोचते, दोनों से हम अलग अलग प्रकार के कष्ट मिलते और माया का प्रभाव से हम हमेशा आशा करते हैं कि इस भौतिक संसार में मैं सुखी होऊंगा, शरीर के द्वारा मैं सुखी होऊंगा, कैसे, देखने से, स्पर्श करने से, पांच इंद्रियों से इंद्रिय सुख प्राप्त करके मैं संतुष्ट होऊंगा, लेकिन शरीर व्याधि मंदिरम, विशेषकर आधुनिक युग में, कल में न्यूज में देखा था इंटरनेट पर वो कि ब्रिटेन में यूनाइटेड किंगडम में बच्चे में कैंसर अभी बहुत होते, बच्चे में कैंसर क्या है तो रिसर्च से अनुसंधान से ये साइंटिस्ट अलग अलग डिजीज को बंद करते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस स्मॉल पॉक्स वो सब तो जो पहले बहुत था अभी नहीं। एक्चुअली ट्यूबरक्यूलोसिस तो वापस आता है लेकिन वो ऐसे बोलते हैं कि हम साइंस से हम मानव समाज की प्रगति बनाते हैं लेकिन क्या होते नया नया रोग आते एड्स अभी नया है जिका तो यहाँ नहीं आएगा बाहर आएंगे क्योंकि मच्छर तो बहुत कम है नहीं एकदम नहीं है बिल्कुल भारत में है भारत का मनुष्य जनसंख्या अभी कितने है 130 करोड़ एक कोई अच्छी तरह नहीं जान लगते कोई बोल रहे 1.2 बिलियन वो 120 करोड़ 125 130 ऐसे और मच्छर का संख्या असंख्य तो जिका आ रहे हैं और सिंगापुर मलेशिया तक पहुंच गए तो जरूर भारत भी आएगा। तो ऐसा है हम हमेशा पीड़ित होते हैं अलग अलग प्रकार के कष्टों से क्लेश इसको क्लेश बोलते हैं। तो आप कैसे हो ऐसे पूछने से हम क्या समझते शरीर तो शरीर व्याधि मंदिर शरीर दुख का पात्र है शरीर में हमारी आशा है कि शरीर में से हम सुख मिलेंगे इंद्रिय सुख मानसिक सुख लेकिन वास्तव में हम हमेशा संघर्ष करते हैं सुखी होने के लिए और बचने के लिए और जीवन का अंतिम भाग बुढ़ापा में दुख बढ़ते रहते हैं और मृत्यु होते हैं उसके बाद जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो आप कैसे है पूछने में कोई मतलब नहीं है यदि आप बोलने से आप समझते कि मैं जो आप किसी व्यक्ति वो शरीर और मन हो तो आप कैसे हो पूछने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि शरीर और मन दुख दोनों दुख के पात्र है लेकिन सब बोलते हैं हाँ सब कुछ अच्छा चलते मैं अच्छा हूं वो माया है। तो वास्तव में मैं शरीर नहीं हूं मन नहीं हूं क्या है ये सब शरीर और मन क्या है वो पंच महाभूत है वो क्या है भगवद गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं भूमि राप नलो वायो खंग मनो बुद्धि रे बचा अहंकार अंग में भिन्ना प्रकृति राष्ट्र तो ये मैं भूमि नहीं हूं मैं आप जल नहीं हूं भूमि राप अनला मैं अग्नि नहीं मैं आग नहीं हूं मैं केमिकल्स नहीं हूं। आधुनिक विज्ञान का विचार से इस शरीर हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन इत्यादि केमिकल्स से बनाना है, लेकिन मैं कार्बन नहीं हूं, मैं ऑक्सीजन नहीं हूं, मैं नाइट्रोजन नहीं हूं, और ये सब मिलके भी मैं नहीं हूं, मैं केमिकल्स नहीं हूं। तो मैं आत्मा हूं, ये सही जवाब है। लेकिन आत्मा का स्वभाव सच्चिदानंदमय है, इसलिए आप कैसे हो भी पूछना जरूरत नहीं है। तो आप कैसे हो पूछना है, इसमें कुछ मतलब नहीं है। वैष्णवों में ऐसे ही कहना चाहिए, आप जब मुलाकात होते तो आप क्या भक्ति में आपका भजन कुशल चलते, ऐसे ऐसे पूछना चाहिए, ऐसे सद सदका करना। आप कैसे हो उस मैं जवाब देता हूं, दूसरा प्रश्न आप कैसे हो मैं कौन हूं, तो पहले समझ लो मैं कौन हूं, आप कौन हो, आप कौन है। तो हम ऐसे बोलते हैं व्यवहारिक, हमारा व्यवहारिक परिचय है कि मैं संजय कुमार गुप्ता हूं, मैं भारत के नागरिक हूं, मेरा उम्र 30 हो, यही मेरी बीवी है, यही मेरी पीछे मेरी गर्लफ्रेंड भी है, बीवी को मत बताओ। तो यही मेरा परिचय है। लेकिन हमारा वास्तविक परिचय नहीं, वास्तविक नहीं है। तो मैं कौन हूं इसको पहले समझना चाहिए। जब तक हम नहीं समझते तब तक और सब कुछ जो हम करते हैं तो वो सब मायक है। और इस प्रकार पूरा मानव समाज अनादिकाल से ही चलते, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात हम इस दुर्लभ मानव जन्म मिलते, और मानव जन्म मिल के हमारी चेतना तो पूर्व काल जैसे ही जब हम पशु सूर्य मिला तो उसी प्रकार चेतना रहते। जब हम कुत्ते का शरीर धारण करते हम कुत्ते जैसे सोचते मैं कुत्ता हूं, उस समय तो आत्मज्ञान का विचार करने का कोई सवाल नहीं है। कुत्ता क्या कहते हैं, आहार निद्रा भाई मैथुन, और कुछ नहीं। तो जब वो आत्मा माया का प्रभाव से कुत्ता का शरीर धारण करते ही उस समय तो सोचते मैं कुत्ता हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, जीवन का उद्देश्य क्या है, इस प्रकार सोचना संभव नहीं है कुत्ता का शरीर में। कुत्ता बिल्ली ऊंट चीती पक्षी पैर कीट कृमी वनस्पति 84 लाख प्रकार की जीव जाति है। मनुष्य जाति 4 लाख है, और 4 लाख मनुष्य जाति में ज्यादा तो केवल आहार निद्रा भाई मैथुन पशु जैसे बुद्धि रखते। मैं ईश्वर ऐसे मैं ईश्वर हूं तो ऐसे नहीं सोचते, ऐसे विचार नहीं करते, नहीं करते विचार नहीं करते, तो जैसे स्वाभाविक है ग्रहण करते। मैं ईश्वर हूं कोई ऐसे नहीं बोलते, जैसे मैं अभी मैं श्वास लेता हूँ तो कई कोई हम श्वास लेते और निश्वास होते हैं उसके बारे हम नहीं सोचते, वो स्वाभाविक है, चलते रहते नहीं। जो प्राणायाम योग व्यायाम कहते हैं वो ऐसे प्राणायाम करने वाले योग अंग श्वास का विचार करते, दूसरे लोग तो विचार नहीं करते। तो हमेशा दिन रात हम श्वास लेते और निकाल जाते, लेकिन उसके बारे में हम नहीं सोचते, वो चलते ही स्वाभाविक रूप से। इस प्रकार हम नहीं सोचते इस शरीर में हूं, उसके बारे में हम नहीं सोचते, हम ऐसे चलते ही, वो जैसे कुत्ता नहीं सोचते मैं कुत्ता हूं। तो ऐसे हमारा मूल स्वभाव है, इसके बारे में हम इतना अस्वस्थ है कि उसके बारे में हम नहीं पूछते। इसलिए सनातन गोस्वामी का प्रश्न मैं कौन हूं के हमी वो सबसे बुद्धिमान प्रश्न है। किस प्रकार आदमी पूछते मैं कौन हूं, एक प्रकार है एकदम पागल आदमी, और दूसरा का सबसे बुद्धिमान मैं कौन हूं ऐसा कोई नहीं पूछते, सब जानते हैं आपने परिचय क्या है। ऐसे मैं संजीव कुमार गुप्ता हूं, 32 साल हो, मैं लुधियाना का निवासी हूं, गुप्ता हूं, छोटी सी दुकान है। ऐसे हमारा परिचय सब जानते खुद का परिचय, लेकिन सनातन गोस्वामी जैसे बुद्धिमान होना चाहिए, इस प्रकार पूछना मैं कौन हूं। यदि हम किसी के पूछेंगे तो आप कौन है तो नाम देंगे, जो नाम जो पासपोर्ट में हो, आप कौन है पासपोर्ट में नाम क्या है, हाँ जोसेफ, आप बताए, श्रीधर पूरा नाम, श्रीधर कृष्णन, आप वो पासपोर्ट में आपका नाम है श्रीधर कृष्णन, और वायस 60, वायस 60 साल उम्र। तो हमें कई बार मैं ऐसा कहता हूँ, ऐसे लोग ऐसे बैठ रहे हैं, किसी एक व्यक्ति से ही पूछते हो आप कौन है और ऐसे मुझे नाम देते उमर बोलते, तो आपका उम्र 60 है, तो 70 साल के पहले आप कौन थे, ये लोग ऐसे सोच रहे मैं नहीं था। वो आपका अज्ञान है, आप थे लेकिन कहा थे उस समय किसी स्थिति में थे इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो फिर वो लोग तो मुझसे भी पूछ सकते आपका वायस क्या है, तो मेरा आप मैं कनिष्ठ हूं आपसे 1 साल। बड़े दादा गुरु जैसे तो मुझसे भी पूछ सकते, तो 70 साल पहले आपका हाथ है, आप जवाब दो, अगर इतने आप इतना बड़ा बुद्धिमान हो तो मुझको बताओ तुम कहा था। तो मैं भी ऐसे बोल सकता हूँ, मैं मालूम नहीं मैं कहा था, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं था, कहा था भगवान जानते। और शायद यदि हम किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो सब आजकल तो सब कंप्यूटर में ही सब करते हैं, नहीं तो 2 मिनट में जवाब देगा, लगते सभी लोग जो ज्योतिष के पास जाकर पूछते पुरजानों के बारे सब बोलते वो बड़ा राजा था, बड़ा आदमी था, कोई नहीं बोलते कि सांप क्रीमी और ऐसे था, सब बोलते बड़ा राजा था सब ऐसा सब कहा था मैं संसार सागर में था और अभी तक हूं, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी उधार हो रहा है, मैं आत्मा हूं वो मैं जानता हूं। और शायद दूसरे लोग भी कहेंगे कि हाँ हाँ हाँ हम मालूम है मैं भी आत्मा हूं, मैं हिंदू हूं जानता हूं कि पहले मैं दूसरे शरीर में था जानते, लेकिन क्या हाल है पश्चन अपी न पश्यति, देखते लेकिन नहीं देखते, जानते लेकिन नहीं जानते। ओहो वो सही है, हम हिंदू है हम पुनर्जन्मवाद को विश्वास करते हैं, ठीक है तो पहले मैं दूसरे शरीर में था, ठीक है। तो कहा था कहा जाएंगे इसके बारे में हमें मालूम नहीं, कहा जाएंगे तो किसी का अमर अगर सहित हो तो, और 7 साल के बाद आपका परिचय क्या होगा, आपका जीवन आए हो तो 120 साल तक तो नहीं चलेगा लगते, आपको श्राप नहीं देता हूं तो स्वाभाविक है कि जो ऐसे उम्र है तो मृत्यु के नजदीक है, वास्तव में हम सब मृत्यु के नजदीक मृत्युमुखी सब है। तो लोग मेरे पास आते हैं बोलते ओ आज मेरा बर्थडे है, मेरा जवाब है ये आपका डेथ डे है, और कल भी था और कल भी होगा, सबका डेथ है। हर एक दिन हम ईश्वरीय का मृत्यु के नजदीक हम जाते हैं, एक दिन हो गया एक और दिन, टिक टिक टिक टिक, घड़ी का आवाज से हम क्या सुनते हैं, हमारा मृत्यु दंड का संकेत। जैसे एक आदमी उसका कल 5 बजे सुबह फांसी लगाना होगा, फिर देखते पूरा रात को देखते टिक टिक टिक टिक टिक, हा 1 बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे टिक टिक टिक, फिर वो आदमी आ जाओ ठीक है आ जाओ समय हो गया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, फिर फांसी लगाना है। तो इस प्रकार हम सब मृत्यु के ओर जा रहे हैं, और इसके बाद क्या होगा, यदि हम जानते हैं मैं हिंदू हूं जानता हूं कि बहुत जन्म पहले थे और बहुत होगा बाद में, तो हमें सोचना चाहिए मैं कौन हूं, मैं किसी गुप्ता या शर्मा या मैं नहीं हूं। जैसे ड्रामा में एक आदमी तो एक्टर जाए वो सब पोशाक पहनना है एक्टर जैसे, और दूसरा रोल लेता, फिर उसके बाद तो जो भी रोल लेते हैं ड्रामा में तो वो सब पोशाक और परिचय छोड़ देते हैं, वो जानते हैं कि वो जब तक मैं ड्रामा में था तब तक मैं वैसे था, लेकिन वास्तव में वो मैं ही नहीं हूं। तो इस प्रकार हम संसार का मंच पर अलग अलग रोल लेते, लेकिन वास्तव में वो हमारा वास्तव परिचय नहीं है। तो मैं कौन हूं इसको समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु का सरल जवाब, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदाभेद प्रकाश। तो बहुत कुछ पूछना है संसार में, बहुत कुछ पूछेगी क्या होगा संसार में, क्या होगा आइसिस, और यहां से कितना दूर है, 300 किलोमीटर आइसिस, ऐसे 300 किलोमीटर, और पर्शियन गल्फ का दूसरा पाप ईरान है, वो वेरी डेंजरस। लेकिन अमेरिकन बेस भी है तो हम खुशी है, हम चलते हैं बहरीन में, सब कुछ चलते है ऐसे। तो यदि हम आइसिस से या ईरान से मार नहीं जाएंगे, यदि हम जीका से या मलेरिया से या एड से मार जाएंगे तो जरूर हम मार जाएंगे, इसको सोचना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम ऊर्ध्वंग छन्ति सद्वस्था मध्य मध्य चिष्टन्ति राजसाहा जगन्य गुण वृत्ति स्थो अधो गचन्त तामसाहा। जैसे कर्म इस जीवन में वैसे हमारा भविष्य। तो इसलिए हमें ऐसे पूछना चाहिए। तो क्यों मैं इस भौतिक हाल में हूं और कैसे इससे मैं मुक्त हो सकता हूं। लेकिन माया का प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा है, बहुत बहुत बहुत। जम्बूज करके भी आप सभी भक्त और मैं, हम वो सब बात जो मैं बोलता हूं आप सबके लिए नया नहीं है, हम जानते नहीं, जानते लेकिन नहीं जानते, फिर भी हम कितने बार ये सब भगवद गीता श्लोक हम कंठस्थ करते, दूसरों को बोलते प्रचार में, हे भाई सुनो पुनर्जन्म होगा, कृष्ण भक्ति करना पड़ेगा जिससे पुनर्जन्म न हो, जिससे भगवान के पास हम प्रचार करते हैं, फिर भी हम दूसरों को बोलते हैं माया का फोर्स से मुक्त हो जाओ, लेकिन हम स्वयं माया का प्रभाव में पूरा फंस गए हैं, पूरा नहीं है। नहीं, हम कि भगवान और गुरु दयालु है वो हम अस्वीकार नहीं करते, हम पूरी माया में नहीं है, हमारे जीवन में आशा है, प्रकाश है गुरु और कृष्ण की कृपा से। लेकिन वो गुरु और कृष्ण जो भक्ति जो हमको प्रदान किया है, हम कितना गंभीर से ग्रहण करते और हमारे मन में माया का प्रभाव कितना अभी तक चलते। तो इसलिए पूछना चाहिए मैं भक्ति कर प्रयास करता हूं, भक्ति करना माला करता हूं, कीर्तन करता हूं, प्रयास करता हूं वैष्णव सेवा करना, तो फिर भी माया का प्रभाव मन नहीं आते। इस प्रश्न में बार बार सुनता हूं। तो कैसे हम माया का प्रभाव से पूरा मुक्त हो सकते? मैं भक्ति करता हूं लेकिन लगते प्रगति बहुत मंद होते। तो क्या जवाब है? एक जवाब है धैर्य रखना चाहिए। उत्साह निश्चय धार्यात। भक्ति में छह महत्वपूर्ण गुण है जिससे भक्ति की प्रसिद्धि होती है, जिनमें एक नंबर है उत्साह, दो नंबर दृढ़ता और तीन नंबर धैर्य रखना चाहिए। धैर्य क्या है? ऐसे सोचना कि मैं प्रयास करता हूं भक्ति करना और लगते है प्रगति मंद होते, लेकिन विश्वास है कि यदि मैं इस मार्ग में रहूंगा तो भगवान जरूर मुझको उद्धार करें। भगवान दयालु है, भगवान कृपा नहीं है, भगवान का वचन है, प्रतिश्रुति है कि जो मेरे शरण में आते हैं वो भक्त को मैं शरण देता हूं। भगवान की प्रतिश्रुति है कि यदि कोई व्यक्ति थोड़ी सी भक्ति करेंगे वो व्यक्ति को मैं पूरी सहायता देता हूं। तो वो एक बात है। तो भक्ति मार्ग में रहो। जो भक्ति करते है तो ऐसे चलते रहो, अफसोस मत हो, ओ भक्ति करता हूं प्रगति नहीं देखता। तो रहो भक्ति मार्ग में रहो। दूसरी बात है कि भक्ति में तीव्रता होने चाहिए। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उद्धार धी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं। तीव्रता मतलब हमारी भक्ति तो पूरी स्फूर्ति से होनी चाहिए, पूरी गंभीरता से हमें भक्ति करनी चाहिए। प्रार्थना करो सदा नरोत्तम दास, और ऐसे हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान मुझको उद्धार करो, हे भगवान मुझको उद्धार करो, हे भगवान मैं अयोग्य हूं फिर भी आपकी कृपा कटाक्ष के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूं। तो ऐसी भावना श्रवण कीर्तन। तीन चार साल से इस्कॉन में एक नया प्रकल्प है, कीर्तन मेला, अच्छा है, जिसमें सब भक्त आते कीर्तन करते। श्रवण करना वो भी जरूरी है। इस प्रकार श्रवण जो हम बार बार सुने, कितने बार हम सुने, हम शरीर नहीं है, हम पुनर्जन्म मिलते, जब तक हम कृष्ण भक्ति नहीं करते तब तक हमें 84 लाख जीव जाति में संसार में भ्रमण करने चाहिए। कितने बार हम सुने, कितने बार गिनना संभव नहीं, हम बार बार सुनते। तो बार बार सुनना और सुनाना चाहिए, नहीं तो माया का प्रभाव से हम मैं संजीव कुमार गुप्ता हूं ऐसे वो सोच लो वापस आते मन में। वापस आते ही मतलब वो मन में है, उसको हम पूरा निकाल नहीं दे, इसलिए हम बार बार सुनने चाहिए। और कैसे हमें भक्ति करने चाहिए जिससे भगवान पूरा संतुष्ट होंगे, इसके बारे में चर्चा होने चाहिए। और क्या भक्ति है, क्या अभक्ति है, इसके बारे में चर्चा होने चाहिए। क्योंकि माया इतना होशियार है कि ऐसे संभव है कि हम सोचे कि मैं भक्ति करता हूं लेकिन वास्तव में वो अभक्ति है, या भक्ति और अभक्ति दोनों मिश्रित है। यदि हम भक्ति करते हैं तो अहंकार का हेतु से, या उसमें शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति का उद्देश्य है और उसके साथ अहंकार है, जो हम तो खुद का चित में वो अहंकार जो है हम नहीं देखते। वो संभव है कि एक भक्त आते है और पूरी गंभीरता से भक्ति करते और कुछ समय के बाद दूसरे भक्त देखते और बोलते ओ बहुत अच्छा भक्त हो, फिर वो सुनते ओ मैं अच्छा भक्त हूँ, लगते मैं अच्छा भक्त हूँ, फिर वो जिनके मन में, जिसके मन में वो अहंकार नहीं था, वो अहंकार जो सुप्त रूप में हृदय में था वो फिर वापस आते, वो भौतिक अहंकार जो हमें छोड़ दिया वो वापस आते है, वो आध्यात्मिक छद्मवेश फेंके। तो ऐसे माया बहुत सूक्ष्म रूप में भी हमारे चित्त में आ सकते, इसलिए कीर्तन करना चाहिए, चैतो दर्पण मार्जनम और श्रवण भी करना चाहिए। श्रवण कृष्ण कथा, कृष्ण लीला के बारे में, वो एक प्रकार का श्रवण कीर्तन है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम की महिमा, ये सब एक प्रकार, वो एक विषय है कृष्ण कथा के लिए। दार्शनिक कथा, तो कैसे भक्ति जीव की श्रेष्ठ साधना है, कर्म योग ज्ञान नहीं है। शुद्ध भक्ति के लक्षणों क्या क्या है, क्या क्या है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं शुद्ध भक्ति अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कामाद्यनाभिधम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति उत्तम भक्ति है वो भक्ति जिसमें शारीरिक और मानसिक कलमश नहीं है, प्रभाव नहीं है। और शुद्ध भक्ति के छह लक्षणों नहीं, अत्याहार प्रयास नहीं, क्लेशाग्नि निवृत्ति, शुभदा क्लेशाग्नि, शुभदा मोक्ष लघुतकृत, सुदुर्लभ संद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकाश निचसा। तो ये सब चर्चा होने चाहिए, शुद्ध भक्ति। और मिश्रित भक्ति क्या है, तमगुण से मिश्रण हो सकते, रजगुण सत्वगुण, वो भी एक दोष है। भक्ति तो निश्चय गुण्य भवार्जन, निश्चय गुण्य भक्ति होने चाहिए जो सत्वगुण से भी मुक्त है, वैशाग्नि शुभदा, कोई शुभ नहीं होते जब तक नहीं, पूरे शुभ नहीं होते जब तक तमगुण रजगुण सत्वगुण का प्रभाव रहते, तो ये सब चर्चा होने चाहिए। श्रवण कीर्तन करो अनुक्षण, सदैव श्रवण कीर्तन होने चाहिए। हरे कृष्ण। तो ये सब ABC कथा है, इसमें भी रुचि है ना, इसको सुनना चाहिए ना सबके लिए, मेरे लिए भी। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा आसन पर बैठ रहा हूँ इसलिए मैं बड़ा गुरु हूँ, मुझे भी ये सब मैं बोलता हूँ जिससे मैं स्वयं सुन सकता हूँ। हरे कृष्ण। तो किसी के प्रश्न हो? अगर हो कुछ I didn't start till 8:30. Is it? I didn't start till 8:30 actually. Yeah, around 8:30. I see. Okay. Hare Krishna, wo jawab hai, abhi prashna kya? और उद्देश्य हम सुनते आते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, आत्मा है, लेकिन उसको साक्षात्कार करने के लिए हमें श्रवण कीर्तन और सेवा करने चाहिए। मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं हूँ हम जानते, लेकिन साक्षात्कार कैसे आते हैं? तो हमें कृष्ण सेवा करने चाहिए। कृष्ण सेवा करने से हम आत्मा का स्वरूप में स्थित होते, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है कृष्ण सेवक। यदि हम कृष्ण सेवक कहते हैं सोच सोच के कि मैं कृष्ण का दास हूं, तो फिर साक्षात्कार है। हम कृष्ण सेवक कहते हैं इसी भावना से कि मैं कृष्ण का सनातन सेवक हूं, तो वो साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार है। और विचार और चर्चा से हम श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों पढ़ते, उसमें बाबा हम पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं है, हम कृष्ण सेवक है। इस प्रकार कृष्ण कथा का आदान प्रदान में हम सुनते, इससे विचार आते हैं और धीरे धीरे वो विचार मन में पक्का होते हैं, ऐसे ही साक्षात्कार आता है। और कोई दूसरा प्रश्न? प्रश्न बहुत हो सकते, लेकिन जीवन में वो समय होना चाहिए जिसमें हम और संदेह नहीं करते, हम पूरा ग्रहण करते कि मैं कृष्ण का दास हूं। प्रश्न बहुत हो सकते और इस प्रकार तत्व ज्ञान के बारे में वो चर्चा अलग अलग दार्शनिकों की चर्चा चल सकते हो, उसका अंत नहीं होगा। एक दार्शनिक एक बात बोलते, दूसरा दार्शनिक दूसरा बात बोलते, और ऐसे दार्शनिक चर्चा का अंत नहीं हो सके, वो चलते चलते रहते, लेकिन हमें हमारा मन में हमारा पूरा संकल्प होना चाहिए श्री कृष्ण शरणम मामा। और एक क्या वो आधुनिक युग में वो क्या श्री श्री है और क्या है अम्मा है और क्या है आशाराम अभी निवृत्त गुरु है और कितने सारे बड़े गुरु है रामदेव। तो इस सत्संग में आओ, दूसरे सत्संग में आओ, ऐसे आपके दोस्त आपको बुलाते हैं ऐसे। और शायद कुछ लोग बोलते हैं तो क्रिश्चियन बन जाओ, वो प्रचार भी चलते बहरेन में नहीं चलते। तो हम क्या उस तरफ जाएंगे ना, उस तरफ इस तरफ उस तरफ उस तरफ। तो हमें जीवन में संकल्प करना चाहिए श्री कृष्ण शरणम मामा। कितने सारे सत्संग हम जाएंगे, कितने सारे मठ हम सुनेंगे और बीच में टिक टिक टिक टिक गाड़ी का आवाज हो रहा है, हम मृत्यु के नजदीक आ रहे हैं। तो हमें संकल्प करना चाहिए कि बहुत सारे लोग बहुत सारे मत बोलते तो मैं श्रील प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्यों के मार्गदर्शन के अनुसार श्री कृष्ण के शरण में आना चाहता हूँ। श्री कृष्ण शरण अम्मा बालब संप्रदाय में भू सावधाम परित्यज मामेकं शरणं व्रज। नहीं तो ये पूछना पूछना पूछना ऐसे पूछने पूछने पूछने से क्या होता है, मृत्यु आते उसके बाद जन्म, उसके बाद मृत्यु, उसके बाद जन्म, फिर क्या होता है। यदि हम भाग्यवान हो तो बहुनम जन्म नाम ज्ञानवान मांग प्रपद्य थे। पूछ के पूछ के पूछ के हम पुनर्जन्म मिलते, फिर उस जन्म में भी हम पूछते रहते, उसके बाद भी इस प्रकार संदेह चलते रहते हैं। तो एक बार हमें संकल्प करना चाहिए श्री कृष्ण शरणम मामा, और संदेह नहीं है, कृष्ण मेरा स्वामी है। और सब लोग जो बोलते हैं वो लोग तो बोलते हो ठीक है, बोलने दो, श्री कृष्ण शरणम मामा, हरे कृष्ण।